4C za jedyne 39 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje legenda muzyki Charlie Watts, słynny perkusista The Rolling Stones. Budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej potrwa kilkanaście tygodni, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Już niemal 60 tysięcy osób udało się ewakuować z Kabulu, sytuacja jednak wciąż jest napięta. Tysiące osób wciąż chcą się wydostać z kraju. Na początek smutna wiadomość, która dotarła do nas wieczorem. W wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, legendarny perkusista zespołu The Rolling Stones. Brytyjski muzyk odszedł w otoczeniu rodziny w londyńskim szpitalu. Charlie był ukochanym mężem, ojcem i dziadkiem oraz członkiem The Rolling Stones, jednym z najlepszych perkusistów swojego pokolenia, stwierdził w wydanym oświadczeniu jego rzecznik. Charlie Watts dołączył do zespołu już na samym początku jego istnienia. W styczniu 1963 roku koncertował ze Stonesami praktycznie całe życie. W tym roku ogłosił, że nie odbędzie tournée z zespołem z powodu choroby. Już w najbliższych dniach może się rozpocząć budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Ma potrwać do kilkunastu tygodni, zapowiedział podczas wizyty na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował równocześnie, że większość nielegalnych imigrantów zatrzymanych na granicy zostanie najprawdopodobniej deportowanych. Premier spotkał się dziś w Kuźnicy z mundurowymi, którzy na terenie strzegą przygranicza. Premier zapowiedział, że zwiększona zostanie liczba żołnierzy stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej z 1500 do 2000. Wzdłuż granicy zbudowany zostanie też mur wysoki na co najmniej 2,5 metra, mówił szef rządu. Będziemy zabezpieczali na samym początku odcinek lądowy, to jest około 180 kilometrów. Polska i Litwa oskarżają Białoruś o prowadzenie wojny hybrydowej. Ma polegać na udzielaniu przez władze w Mińsku wiz migrantom z Bliskiego Wschodu, wyłącznie po to, by później przewozić ich na granicę Unii. Ma to doprowadzić do destabilizowania sytuacji we wspólnocie europejskiej. Łącznie polscy pogranicznicy zatrzymali do tej pory już około 3000 osób, które nielegalnie starały się dostać do Polski, mówi premier. W ogromnej większości przypadków, jeśli nie we wszystkich, nastąpi deportacja tych osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Na kontrolowane przez siły USA lotnisko w Kabulu wciąż zmierzają tłumy pragnących uciec przed talibami Afgańczyków. Przed lotniskiem koczują tysiące ludzi, czasem słychać strzały, informuje BBC. Dotychczas udało się ewakuować prawie 59 tysięcy osób. Tymczasem ONZ twierdzi, że ma dowody na popełniane przez talibów egzekucje cywilów. Równocześnie międzynarodowe agencje pomocowe alarmują, że od czasu przejęcia przez bojowników władzy w Afganistanie dramatycznie pogarsza się sytuacja humanitarna milionów osób. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ Michelle Bachelet mówiła w Genewie, że talibowie dokonują w Afganistanie zbrodni na cywilach. Chodzi m.in. o seryjne egzekucje cywilów, a także członków afgańskich sił zbrojnych. To także ograniczanie praw kobiet, w tym ograniczanie prawa do przemieszczania się oraz prawa dziewcząt do edukacji. Już kilka dni po przejęciu władzy przez talibów ONZ informowała w tajnych raportach, że bojownicy w Kabulu chodzą od domu do domu i szukają osób, które pracowały dla poprzednich władz, czy też służyły w wojsku lub policji. Organizacje międzynarodowe alarmują tymczasem, że sytuacja milionów Afgańczyków pogarsza się. Światowa Organizacja Zdrowia nie jest w stanie dostarczyć na miejsce zapasów leków i sprzętu medycznego, a to, co jest w Afganistanie, wystarczy zaledwie na tydzień. Światowy Program Żywienia zaapelował z kolei o 200 milionów dolarów, by móc kupić Afgańczykom jedzenie na zimę. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Kabulu nie działają banki ani bankomaty, ludzie nie mają gotówki, a tymczasem szybko rosną ceny żywności i odzieży. Ocenia się, że połowa mieszkańców Afganistanu jest w stanie przeżyć tylko dzięki międzynarodowej pomocy. Kończą się wakacje, zbliża czas podsumowań. Prawie 400 młodych osób wzięło udział w tegorocznych koloniach zorganizowanych w ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w Bieszczadach. Koloniści są zachwyceni pobytem, już teraz mówią, że chętnie by wrócili. Jestem tu pierwszy raz, poznałem dużo nowych osób, super są i mam nadzieję, że jeszcze tu przyjadę nieraz. Jest dużo fajnych atrakcji, na przykład kościółki można pozwiedzać, jest zoo, do którego możemy w każdej chwili sobie pójść. Zaciekawiło mnie najbardziej opowieści w Ogrodzie Biblijnym, o Starym i Nowym Testamencie, o Ewangelii. Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu taka atmosfera, warto tutaj przyjechać, naprawdę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zawsze dobrze tańczyło mi się przy tym kawałku Rolling Stonesów na prywatkach. Lata 60., 70., ale się wtedy działo ze Stonesami. Witam Państwa. Jest 10 minut po godzinie 20. Marek Wiernik przy mikrofonie, Katarzyna Fis-Wojtkowska ze mną, Marek Pawlukiewicz. Nie tak miałem rozpoczynać tę audycję. Miało być wesoło. No a tu taka historia, ta wiadomość dotarła do mnie w drodze, jadąc do radia, usłyszałem jeszcze, słuchając, zapraszamy do Trójki, 80 lat, Charlie Watts, akurat o nim się nie mówiło, zawsze pamiętam, najbardziej narażony był Keith Richards na to szybkie odejście, czy Mick Jagger, a tak generalnie o Stonesach mówiło się, że to nieśmiertelni ludzie i nic ich nigdy nie dopadnie. A tu taka wiadomość. Niewiele się też mówiło o stanie zdrowia Charlie'ego, aczkolwiek doszły do nas informacje o tym, no, że już nie będzie grał na tym tournée, które chyba za chwilę rozpocznie się za oceanem. Już jest inny muzyk zaplanowany, był wcześniej za bębnami. Proszę Państwa, w wieku 80 lat odszedł Charlie Watts. Bez niego, bez kolegów oczywiście z zespołu The Rolling Stones, jeszcze bez kilku innych wielkich zespołów brytyjskich, które powstały w pierwszej połowie lat 60., nie byłoby ani punk rocka, ani tej całej nowej fali, ani post-punka, ani generalnie całego współczesnego rocka. Co będzie teraz? Dobrze, proszę Państwa, wróćmy do... To będzie punk, nie punk. Pojawiło się jakiś czas temu takie określenie art punk przy nazwisku Marty. Marta Johnson, Kanadyjka, lata 70., 77. rok, powstał zespół Marta and the Muffins w Toronto. Ta grupa cały czas funkcjonuje, ale już chyba pod nazwą tylko M plus M. W każdym razie to największe, najważniejsze nagranie w dorobku Marty i jej kolegów. Za chwilę w audycji cały ten rok. Echo Beach, Marta and the Muffins. przyjemna letnia piosenka z Kanady, Martha and the Muffins, Echo Beach. Smutno mi, proszę Państwa. Jeśli ktoś z Państwa teraz dopiero włączył trójkę albo nie miał dostępu do wiadomości, to no niestety dziś odszedł Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones. Dla mnie to szczególnie taka bolesna historia, bo w radiu gram dla Państwa od grubo ponad 40 lat, no i Rolling Stonesi zawsze towarzyszyli mi w audycjach przeróżnych. W trójce muzyki Rolling Stonesów i Charlie'ego Wattsa będzie, jak się Państwo domyślają, sporo w najbliższym czasie. A my wracamy teraz do takiego delikatnego punkowego grania. Art Punk to w przypadku Marty and the Muffins, a teraz będzie Skids. To też taka ciekawa grupa, w pewnym sensie wylęgarnia doskonałych muzyków. Stuart Adamson, świetny kompozytor, który poszedł zupełnie i w muzykę filmową, ale zaczynał z zespołem Skids w Szkocji, w Dunfermline, w tym mieście. To był rok 1977, natomiast od samego początku aż do teraz w zespole pozostaje Richard Jobson. Jeden z mniej znanych utworów Szkotów, Working for the Yankee Dollar, tak nazywa się ten song. Grupa Skids. Who were them? Trzeci Polskiego Radia, audycja cały ten rok, 21 minut po godzinie 20. Taka bardziej wyrafinowana odmiana punk rocka, Szkoci z grupy Skid, cały czas działająca formacja. Proszę Państwa, to coś teraz bardzo nowego będzie. Na początku czerwca ukazał się 9. album zespołu Rise Against. To są ludzie z Chicago, na samym końcu, tak, XX wieku grupa powstała. Hardkorowe granie, ale melodyjne i też, jeśli nie hardkorowo, to punkowo. I co się wydarzyło? Jeśli ktoś z Państwa pamięta poprzednie krążki, to czy ten 9 różni się? No to taka mała próbka tego, co na tej nowej płycie. Middle of a Dream to jest tytuł utworu. Ha, jeszcze tytuł tego krążka nowego Rise Against. Nowhere Generation, tak nazywa się ten album. To słuchamy utworu Middle of a Dream. No i była, prawda, słyszalna próba stworzenia ściany dźwięku. Trochę to brzmi inaczej, aniżeli te kilkanaście lat temu. Było nowe z Ameryki, to będzie teraz nowe ze Szczecina. Przede mną, o proszę bardzo, jest nowa płyta i to fizycznie płyta. Cały czas te płyty ukazują się i to jest wspaniała wiadomość. I myślę, że coraz więcej jeszcze będzie tych krążków normalnych. Już nie mówię o winylach. Plan B, tak nazywa się album zespołu ETA, grupa ze Szczecina. Ja mówiłem Państwu na początku audycji, wspominając przez chwilę Charlie'ego Wattsa i mówiąc o Rolling Stonesach, mówiłem, że bez Stonesów nie byłoby tego najlepszego punk rocka, czy też nowej fali, czy post-punka. A tu w takiej ulotce dołączonej do tej nowej płyty zespołu ETA takie stwierdzenie znalazłem. Można powiedzieć, że ETA to nieślubne dziecko Rolling Stones i Nirwany, które wychowało się u boku wujka Greena Day'a. No bardzo ładne stwierdzenie. No to teraz będzie rock'n'rollowo, trochę punkowo. Utwór nosi tytuł Koniec gry, grupa ETA. Wolę w święta ostre klanie niż biegiem, drodzy mędrcy, to wy jesteście wielcy. Na co wasze sądy? Zabierzcie wredne mordy. Nie mów mi, kim mam być, co mam robić i jak żyć. Bo jestem, kim jestem. Jestem, kim jestem. Zerwę sznur, skończę grę, którą kontroluję. Bo za mną miałeś wielu. Zamknij drzwi, moja droga. Znajdź lepszego sobie wroga. Żegnaj tato, żegnaj mamo. Zawsze wam było za mało. Nazywacie się bliskimi, a jesteście obcymi. Nie mów mi, kim mam być, co mam robić i jak żyć. Bo jestem, kim jestem. Jestem, kim jestem. Zespół ze Szczecina, koniec gry z nowej płyty Plan B. No to teraz autor sobie zagra swój ulubiony zespół, a co? Refused. To jest grupa szwedzka, początek lat 90. Śledzę poczynania. zespołu wokalisty. Wokalista, no rewelacyjny, to jest ten Dennis Lixen, który śpiewa w supergrupie Fake Names na przykład, ale jeszcze w wielu innych projektach nam się pokazywał. No, grupa rewelacyjna, hardkorowo, punkowo, ale chwilami odjeżdżająca w stronę muzyki funk, a nawet grająca metalowo przez chwilę. Dużo się dzieje, będzie energetycznie. Franka Freak, tak nazywa się utwór, grupa Refused. tak się robi muzykę. Na najwyższym poziomie w Szwecji. Refused, tak nazywa się ta grupa. Franka Frick. No, polecam, bo kilka świetnych płyt w dorobku można sobie poszukać. Proszę Państwa, to teraz z kolei wspomnienie. Myślę, że słuchacze wychowani na tym punk rocku, a to były różne odmiany tego punka w Anglii w drugiej połowie lat 70. W każdym razie teraz wypowiedziałem te słowa właśnie w stronę tych słuchaczy, co na tych latach 70. wychowywali się i słuchali. The Bannet. Taka grupa jednego przeboju. Pojawiła się 77 rok, w 78 roku już zakończyła działalność, potem jeszcze kilkanaście lat później na chwilę nam się objawiła, ale generalnie pozostało to nagranie, do którego teraz powrócę, o dziewczynce Little Girl, tak? To jest dziewczynka właśnie, z Croydon. To jest niedaleko Londynu. Ja akurat takie mam wspomnienia z lat 70., bo w tym czasie, jak zespół właśnie zaczynał granie, to po 3 miesiącach trzeba było przedłużać wizę dla tych, co tam sobie pracowali na zmywakach czy na budowach. No i ten zespół właśnie The Bannet z Croydon będzie i o dziewczynce będzie Little Girl. Jak zwykle we wtorek po 20:00 cały ten rok w Trójce, różne oblicza punk rocka. No właśnie, ale takie sympatyczne, wdzięczne. Little Girl, taki mały przebój w Anglii to był w drugiej połowie lat 70. To była mała dziewczynka, teraz będą Nasty Girls. Tak dziwnie to napisane, G2R Girls. Ale to dziewczyny, dziewczęcy zespół wykona ten utwór. Taka super grupa dziewczęca z Seattle. To Hendrix, Seattle, Bengi, muzyka grunge'owa, ale i mocna scena punkowa i do tego dziewczęca i trzy dziewczyny z różnych drużyn punkowych zeszły się, stworzyły taki band o nazwie Childbirth. No i wykonały taki utwór Nasty Girls. Master! Childbirth, tak się nazwały. Było Seattle, będzie legionowo. 1994 rok, wtedy wystartował w tym mieście zespół PDS. Ciekawa formacja, ciekawe rzeczy działy się i w składzie grupy również. Ja się teraz zatrzymam w takim momencie, kiedy to grupa otrzymała propozycję od Magury. Magura, teraz taki wtrend będzie, Magura, czyli Maciek Góralski. Ważna dla mnie postać, bo nie dość, że perkusista zespołu Kryzys, to jeszcze właśnie z Magurą debiutowałem w Trójce. To był rok 1979. Razem prowadziliśmy taką audycję wokół nowej fali. No. No i właśnie tenże Magura zaproponował chłopakom z Legionowa, aby wykonali po swojemu piosenki Kryzysu. No i teraz będzie jedna z tych piosenek właśnie, Wojny Gwiezdne, zespół PDS. Zrobili po swojemu Wojny Gwiezdne. PDS. Cały ten rok, Trójka, no i teraz właśnie. Kto by się spodziewał, że grupa Garbage pojawi się w tej audycji, to zaraz wyjaśnię, dlaczego ja nic nie mam do tego zespołu, bo tak, fajna dziewczyna, szkotka, blondynka, taka z tego co pamiętam, Shirley Manson, no i kierownik zespołu, znakomita, jedna z ważniejszych postaci przecież, bo to człowiek, który produkował tych największych z Seattle, Butch Vig, i realizator dźwięku, i producent, no i w repertuarze zespołu Garbage znalazł się utwór Ramonsów. Tak jest i właśnie z tego powodu Garbage będzie teraz w tej audycji. I just wanna have something to do i Garbage. program Trzeci Polskiego Radia, Ramonsi, ale w wersji zespołu Garbage. No to nasi ponownie. Będą betoniary, powróciły betoniary, proszę państwa, i do tego rozbujane cały czas. Ja przypomnę, to była połowa lat 90. Grybów. W tej miejscowości, w Grybowie, narodziły się rozbujane betoniary. W bloku, dokładnie w piwnicy blokowej, Erik i Kuku i Kopciuch i Big Star i no i się zaczęło, potem się skończyło, no i jest, i betoniary są ponownie i to będzie jeden z tych sztandarowych utworów z repertuaru rozbujanych. Walka z systemem. Choćbym groszem nie śmierdział i głowę przymierał, będę walczył z systemem, to moja jest idea. Choćbym spać miał na bruku i tonąłbym w nałogach, będę walczył z systemem, to do wolności droga. Choćbym był wyszydzony i miłość nie zdradziła, będę walczył z systemem, bo w walce moja siła. Choćbym groszem nie spierdział i głodem przymierał, będę walczył z systemem, to moja jest idea. Choćby spać miał na bruku i tonąłbym w nałogach, będę walczył z systemem, to do wolności droga. Będę walczył z systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i myśli zabija. Będę walczył z systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i myśli zabija. No i czas plaski po wszystkim. Rozbujane betoniary, na koniec jeszcze Public Image Limited, 79 rok. Skończył się Sex Pistols, zaczął się Peel. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, mówiący te słowa, Marek Wiernik, Death Disco, Public Image Limited, John Lydon.